निराचष्टे तनोति शुभ संततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्मतम् मंगलम् परम् अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणाम् वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम् परम् ॐ। अविद्याख्यम् आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासम् पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि विधिप्रतिषेधमोक्षपराणि कथम् पुनरविद्यावद् विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति उच्यते। देहेन्द्रियादिषु अहम् ममाभिमानरहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाणप्रवृत्त्यनुपपत्तेः न हि इन्द्रियाण्यनुपादाय प्रत्यक्षादिव्यवहारः सम्भवति न चाधिष्ठानमन्तरेण इन्द्रियाणाम् व्यवहारः सम्भवति न चानभ्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चिद्व्याप्रियते न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असङ्गस्य आत्मनः प्रमातृत्वम् उपपद्यते न च प्रमातृत्वमन्तरेण प्रमाणप्रवृत्तिरस्ति तस्माद् अविद्यावद्विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। प्रमाण और प्रमेय के जितने व्यवहार होते हैं, ये नहीं सोचना कि प्रमाण प्रमेय के सिवाय भी कोई व्यवहार होता है। सारे व्यवहार प्रमाण प्रमेय रूप ही हैं। प्रमेय उसको कहते हैं जो प्रमाणों के द्वारा जाना जाता है, और जिसके द्वारा जाना जाता है उसको प्रमाण कहते हैं, और जानने पर जो निश्चयात्मक वृत्ति बनती है यथार्थानुभव रूप वो प्रमा होते हैं, और प्रमाता जो है वो अपनी अपनी प्रक्रिया के अनुसार कोई प्रमाण वृत्ति में आभास रूप कोई प्रतिबिंब रूप कोई अंतःकरणावच्छिन्न रूप ऐसे प्रमाता के संबंध में आभासवादी प्रक्रिया प्रतिबिंबवादी प्रक्रिया अवच्छेदवादी प्रक्रिया एक जीववादी प्रक्रिया अनेक जीववादी प्रक्रिया दृष्टि सृष्टिवादी प्रक्रिया अलग अलग विचार करते हैं। परंतु प्रक्रिया चाहे कोई भी हो, प्रमाता तो वही होगा ना जिसके पास प्रमाण वृत्ति होगी, और वो प्रमाण वृत्ति से ही प्रमेय को देखेगा। वृत्ति के सिवाय तो प्रमाण होता नहीं। चाहे चाक्षुष वृत्ति होए, श्रोत्र वृत्ति होए, घ्राण वृत्ति होए, रासन वृत्ति होवे, बुद्धि वृत्ति होवे, तो वृत्ति के बिना तो प्रमाण होगा नहीं, और प्रमाण के बिना प्रमाता होगा नहीं। प्रमाण और प्रमेय, ये आंख कान नाक ये सब प्रमाण, इनके आधार पर अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, ये भी प्रत्यक्ष का अनुयायी है। प्रत्यक्ष के पीछे लिंग परामर्श होने पर अनुमान, मान माने प्रत्यक्ष और अनुमान माने प्रत्यक्ष के पीछे चलने वाला परामर्श पूर्वक, और उपमान तो ये उपसभापति हो गया, ये तो उपमंत्री तरीका हो गया। प्रत्यक्ष प्रेसिडेंट है लोक व्यवहार में, सर्वत्र प्रत्यक्ष जो है वो सभापति है। और शब्द प्रमाण में जो प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाणों से उपलब्ध न होए उसके विषय में शास्त्र प्रमाण होता है। जो प्रत्यक्ष से दिख रहा है ये घड़ा है, उसके बारे में शास्त्र की क्या जरूरत है। हाँ, घड़े में वरुण देवता नहीं दिख रहे हैं तो वरुण देवता के बारे में शास्त्र प्रमाण होगा और घड़े के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। अब अर्थापत्ति और अनुपलब्धि जो है वो प्रत्यक्ष के अनुसार भी होंगे और शब्द के अनुसार भी होंगे, क्योंकि धारा दो हो गई ना। और तो दृष्टार्थानुपपत्ति, दृष्टानुपपत्ति और श्रुतानुपपत्ति, श्रुतार्थानुपपत्ति, इन दोनों से अनुपपत्ति जो है वो दो प्रकार के, अर्थापत्ति प्रमाण दो प्रकार का हो जाता है। ये शास्त्र की संगति नहीं लगती है इसलिए ऐसा होना चाहिए, कहे जो हम देख रहे हैं इसकी संगति नहीं लगती इसलिए ऐसा होना चाहिए। अनुपलब्धि प्रमाण और अभाव का प्रत्यक्ष एक ही है, बोला। तो ये जितने प्रमाण प्रमेय होते हैं तो प्रमाणों को हम केवल दो भाग में बांट सकते हैं, बोला। एक तो प्रत्यक्ष और उसके अनुयायी, और एक शब्द और उसके अनुयायी। तो शब्द में इतिहास भी आता है, ऐतिह्य, और शब्द में पुराण भी आता है, संभव। और चेष्टा प्रमाण जो है, प्रमाण के संबंध में नौ की गिनती पहुंचाते हैं हो महात्मा लोग, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य, संभव और चेष्टा, ये नौ है। नाट्य शास्त्र में चेष्टा को भी प्रमाण मानते हैं, और आंख से ऐसे कर दिया है और समझ गए कि वहां जाने को कह रहे हैं, तो आंख की चेष्टा हुई और उससे समझ गए। तो नाटक शास्त्र में चेष्टा को भी प्रमाण मानते हैं, और पुराण शास्त्र में हुआ कि नहीं ये प्रश्न नहीं है, ऐसा हो सकता है कि नहीं, संभव है कि नहीं, ये संभव प्रमाण है। और ऐतिह्य इतिहास में ऐतिह्य प्रमाण है, और मीमांसा में अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये दो मुख्य प्रमाण हैं, उनको पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा वाले दोनों ही मानते हैं। शब्द प्रमाण के संबंध में आप्त पुरुष के उपदेश को शब्द बोलते हैं। एक आपको केवल हंसी के लिए सुना देता हूं, ये नापित शब्द जो है ना, नापित नाई के लिए नापित शब्द आता है ना, और आप्त तो आप्त का ही हुआ आपित, भला, और नापित आप तो न भवति इति नापिता उच्यते। तो अपने घर की बात नाई को नहीं बताना, या दूसरे के घर की जो बात नाई बतावे उसको प्रमाण नहीं मानना, नाई से मतलब जो लोग घर घर दस घर में काम करते हैं उनकी कही हुई बात प्रामाणिक नहीं होती, तो नाप्त हो गया वो नाप्त। अच्छा तो अब देखो आपित आप माने जिसको तत्व का साक्षात्कार हो गया, तत्वोपलब्धि हो गई, वो आप्त है। तो इसको जैन भी इस शब्द प्रमाण को मानते हैं बोला, और बौद्ध भी मानते हैं, और अपने न्यायी और वैशेषिक भी शब्द प्रमाण को मानते हैं। तो जैन और बौद्ध शब्द प्रमाण को मानते हैं, पर वो महापुरुष के शब्द के को प्रमाण मानते हैं मुख्य बोला। जैसे महावीर स्वामी ने स्वयं या बुद्ध ने स्वयं, अब बुद्धों में भी और तीर्थंकरों में भी जितने हुए हैं सब है ना, सबका वचन प्रमाण है। और उसके बाद जो श्रावक है माने वहां तक साधना करके उनके पास पहुंच चुका है वो भी प्रमाण है दो नंबर का। और तीन नंबर का जो जैनागम का अध्येता है विद्वान है वो प्रमाण है। माने आप्तोपदेश रूप शब्द को जैन भी बौद्ध भी प्रमाण मानते हैं और मुसलमान भी प्रमाण मानते हैं बोला, कुरान के रूप में वो इल्हाम, और ईसाई भी प्रमाण मानते हैं है ना। अच्छा पारसी भी शब्द को प्रमाण मानते हैं, और ये है ना उनका जिंदा जिंदा दस्ता जरथोस्त जरदृष्टि ऋषि के जो वचन है उनको वे प्रमाण मानते हैं। हाँ वेद ऋग्वेद में एक जरदृष्टि ऋषि का वर्णन आता है। अच्छा नारायण और जिंदावस्था में कोई 25 मंत्र ऋग्वेद के थोड़े से शब्दों के हेर फेर से ज्यों के त्यों ऋग्वेद के कोई 25 मंत्र लिए हुए हैं बोला। तो वो तो पढ़ने में मालूम पड़ता है, उनके उच्चारण की शैली भी वही है, शब्द भी वही है, थोड़ा थोड़ा उनमें अपभ्रंश मालूम पड़ता है, बिल्कुल ज्यों का। अच्छा अब सिख में गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, इसी को शब्द प्रमाण मानते हैं, और कबीर आदि जो है वो साखी शब्द मानते हैं। तो धार्मिक संप्रदाय जितने चलते हैं उनमें शब्द प्रमाण को किसी न किसी रूप में जरूर माना जाता है, परंतु वैदिक जो प्रमाण राशि है वो विलक्षण है, उसकी चर्चा अभी तक मैंने नहीं की। महापुरुष का वचन होने से शब्द को प्रमाण मानना ये दूसरी धारा है। अब उसमें चाहे कबीर हों, चाहे दादू हों, चाहे रैदास हों, चाहे गुरु साहब हों है ना, और चाहे मुसलमान हों, ईसाई हों, सिख हों, पारसी हों, महापुरुष का वचन होने से शब्द राशि को प्रमाण मानना ये दूसरी धारा है। अच्छा अब वेद के संबंध में दो धारा आपको बताता हूं। एक तो तद्वचनाद् आमनायस्य प्रामाण्यम्, वैशेषिक दर्शन का ये सूत्र तो इसका दो प्रकार से अर्थ करते हैं। ईश्वर का वचन होने से वेद प्रामाणिक है, और तद्वचनात् ईश्वर का निरूपण करने के कारण वेद प्रामाणिक हैं। ये दो अभिप्राय उसका टीकाकारों ने बताया, और ठीक ऐसा ही वेदांत दर्शन का शास्त्र जो नित्वात है, शास्त्रों का कारण है ब्रह्म, माने ब्रह्म से शास्त्र निकलते हैं, और शास्त्र प्रमाण से सिद्ध होता है ब्रह्म, ये दूसरा वर्णक है। दो पद्धति है, परंतु हमारे जो पूर्वोत्तर मीमांसा के आचार्य हैं, अभी बात तो प्रमाण की हो गई ना, वो कहते हैं कि वेद से ईश्वर की सिद्धि होती है कि ईश्वर से वेद की सिद्धि होती है, ये बताओ। अन्योन्याश्रय हो गया ना, इसको अन्योन्याश्रय दोष कहेंगे। पहले वेद सिद्ध हो जाए तब ईश्वर को सिद्ध करे, तो बोले पहले ईश्वर सिद्ध हो जाए तब वेद को सिद्ध करे। तो वेद के कहने से ईश्वर और ईश्वर के कहने से वेद, ये तो दोनों लटक गए ना अधर में। तो नारायण, प्रमाण के अंतर्गत आप प्रमाणों की देखो दशा। अच्छा, आप नाक से केवल पूरी दुनिया को जान सकते हैं, तो नाक अधूरी है, केवल गंध जान सकते हैं उससे, पर गंधों का नाम नाक से नहीं रख सकते, तो जीभ से रखेंगे, तो जीभ से भी नहीं रख सकते। बुद्धि से जब गंध का परिच्छेद होगा, अलग अलग अलग अलग गंधों की पहचान होगी, तो क्या केवल नाक ही कर देगी? क्या नहीं, चमेली के पौधे की पहचान आंख से होगी और गंध की पहचान नाक से होगी। तो आंख से पहचाने हुए चमेली के पौधे में ऐसा गंध, ऐसी गंध है, और आंख से पहचाने हुए गुलाब के पौधे में, यानी गुलाब के फूल में ऐसी गंध है। अकेली नाक गंध का परिच्छेद करने में समर्थ नहीं है, तो जब आंख भी लगी और नाक भी लगी, दोनों लगी, तो दोनों में रहने वाला एक जो मन है ना, जिसमें प्रियता अप्रियता आई, प्रियता का तारतम्य आया, और वो बुद्धि जिससे विचार होता है, इनको भी लगाना पड़ेगा। तो आप देखो प्रमाण की बात, कोई भी एक इंद्रिय आपकी पूर्णता को ग्रहण करने में, अच्छा किसी चीज को केवल आंख से देखकर आप पहचान सकते हैं? गुलाब को आंख से देखें और चमेली को आंख से देखें, तो दोनों के गंध में क्या फर्क है, ये बात आप आंख से बता सकते हैं? करें, नाक की जरूरत पड़ेगी। गुलाब का रूप नेत्र से प्रकाशित होगा, परंतु गुलाब की गंध नहीं, और गुलाब की गंध नाक से प्रकाशित होगी, आंख से नहीं। इसका अर्थ है कि जितना प्रमाण प्रमेय व्यवहार ये इंद्रिय मूलक है, ये पूर्णता के प्रत्यक्ष में समर्थ नहीं है। हम अपनी किसी भी इंद्रिय के द्वारा पूर्णता को नहीं देख सकते। क्या चाहते हो कि हम आंख से ईश्वर को देख लें, हैं, और पहचान लें कि ये ईश्वर है, जिससे तुम्हारा प्रेम होगा उसी को ईश्वर मान बैठोगे? हाँ, दिल्लीश्वरोबा जगदीश्वरोबा कहने वाले बहुत होंगे, है ना? तब प्रियतम परमेश्वर होगा, बोला जो तुम्हारा प्रियतम होगा उसको तुम परमेश्वर मान बैठोगे, सच्चे परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। क्योंकि एक इंद्रिय का भी विषय ईश्वर नहीं है, और सब इंद्रियों के मूल मिले जुले विषय का भी रूप ईश्वर नहीं है। तब वेद क्या बताते हैं? देखो वेद में, वेद का प्रामाण्य, शास्त्र का प्रमाण प्रामाण्य दूसरे ढंग का है। वो कहते हैं कि हमें एक ऐसा अंतःकरण चाहिए दुनिया में, आप लेके बताओ, जिसमें भ्रम ना हो। क्यों? अंतःकरण तो होवे परंतु भ्रम ना हो। अच्छा, भ्रम ना हो, बुद्धि बहुत अच्छी हो, परंतु कभी प्रमाद ना हो जाए, बिना वस्तु को ठीक ठीक समझे ही समझ लिया ऐसा न मान बैठे। अच्छा, ऐसा आदमी बताओ कि जिसके बारे में तुम्हारी कल्पना हो कि वो ठगी नहीं करेगा, विप्रलिप्सा न हो उसमें। अच्छा, कभी कभी बुद्धि जो है और सवेरे जितनी स्वच्छ निर्मल मालूम पड़ती है उतनी शाम को नहीं है, और देहाल में जितनी शुद्ध मालूम पड़ती है उतनी विक्षेप में नहीं, और समाधि से उठने के बाद जैसी प्रज्ञा निर्मल होती है वैसी समाधि के पूर्व नहीं। तो प्रज्ञा में भी शुद्धि का तारतम्य देखने में आता है। तो जिस प्रज्ञा की जिस दशा में तुमने तत्व का निश्चय किया वो दशा सर्वोत्तम थी, इसका निर्णय कैसे हो? ये देखो, हैं राष्ट्रपति हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने किसी अध्यादेश पर हस्ताक्षर किया, सर्वोपरि है ना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सिफारिश और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, तो बस अब इसके आगे कुछ नहीं है। तो इसके आगे है, यदि उनका अध्यादेश संविधान के विपरीत हो गए तो उस पर रोक लगाने की दरखास्त न्यायालय में दे सकते हैं कि नहीं? तो संविधान जो है वो राष्ट्रपति का भी नियामक होता है और वो प्रधानमंत्री का भी नियामक होता है, वो संपूर्ण मंत्रिमंडल का नियामक होता है, संपूर्ण संसद का नियामक होता है, माने दुनिया में जितने विद्वान हैं, विद्वानों की सभा है, विद्वानों के मंत्री हैं, विद्वानों के सभापति हैं, कोटि कोटि आचार्य हैं, परंतु उन सब आचार्यों को एक शाश्वत संविधान के अंतर्गत रह करके काम करना पड़ता है। वो शाश्वत संविधान क्या है? आपको देखो, व्यक्ति के अंतकरण की प्रधानता से जो संविधान होता है वो शाश्वत नहीं होता है। जो सार्वकालिक सार्वदेशिक सार्वभौम तामस राजस सात्विक सारी प्रजा का जो नियामक होता है वो शाश्वत संविधान होता है। अब देखो, वैष्णव होकर कोई मांस खाने लग जाए तो वो वैष्णव शास्त्र से बहिर्भूत हो गया कि नहीं? परंतु ईश्वर की सृष्टि से बहिर्भूत हो गया क्या? एक बात, अच्छा, ईश्वर का कानून मांस खाने वाले पर भी लागू होगा और न खाने वाले पर भी लागू होगा। समझो ब्राह्मण हो के विधवा विवाह करे तो वो है ना ब्राह्मण के मर्यादा से अलग हो गया, परंतु उसके ऊपर जो वैदिक कानून है वो लागू होगा कि नहीं होगा? उसके ऊपर भी लागू होगा। तो वेद चोर और साहूकार दोनों के लिए होता है, वो चोर का भी नियंत्रण करता है, साहूकार का भी नियंत्रण करता है, वो मांस भोजी का भी नियंत्रण करता है, अमांस भोजी का भी नियंत्रण करता है, वो भारतीय का भी नियंत्रण करता है, और संपूर्ण विश्व में कहीं भी ईश्वर की कोई प्रजा हो सात्विक राजस तामस भ्रष्ट शिष्ट। इसलिए तो वेद में केवल हमारे ही पंथ वाली बात है ऐसा जो लोग कहते हैं वो लोग वेद के अभिप्राय को नहीं जानते हैं। वो तो आजकल तो ये प्रणाली है ना कि अपना मत सिद्ध, अपने मत में वेद का वोट लेते हैं, वो अपने पक्ष में वेद का वोट लेते हैं, वेद क्या कहता है ये नहीं देखते हैं। वकील लोग जैसे कानून की व्याख्या अपने पक्ष में कर देते हैं, ऐसे आजकल के जो अशुद्ध अंतकरण पंडित लोग हैं है ना, वो अपने पक्ष में वेद की व्याख्या करते हैं, वेद का जो परिपूर्णतम सिद्धांत है उस पर दृष्टि नहीं डालते। अच्छा, तो भाई वेद की इतनी महिमा तुम क्यों गाते हो? तो देखो अभी भी सुनाते हैं, वेद के दो विभाग हैं, यहां प्रसंग है इसका हो। सर्वांच शास्त्राणी विधि प्रतिषेध मोक्ष पराणी, शास्त्र दो तरह के हैं, एक तो ये कहते हैं ये करो और ये मत करो है? जैसे अक्षयर मादी या जुआ मत खेलो, ये वेद का वचन है। अक्षयर मादी या जुआ मत खेलो, मां हिंस्यात सर्वाणी भूतानी, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, ये निषेध हुआ, ये निषेध शास्त्र हो। और विधि शास्त्र क्या है? अहरह संध्याम उपासी तो प्रतिदिन संध्या वंदन करो, ये विधि शास्त्र है। तो निषेध शास्त्र के उल्लंघन से पाप लगता है और उसके पालन से पुण्य होता है। और जो विधि शास्त्र है नारायण, वो पाप निवर्तक होता है और पुण्य जनक होता है। विधि शास्त्र ये आप लोग सत्संग की बात ज्यादा सुनते हैं ना, तो शास्त्र की चर्चा आपको सुनने को कम मिलती होगी, कभी कभी मिलती होगी। अच्छा आपको कहो तो इस संबंध में एक बात ऐसी सुना है, जल्दी भले दिमाग में न बैठे, तत्व की दृष्टि से सब एक है, पंचभूत सब है, प्रकृति सब है, शरीरधारी सब है, मन सब है, ईश्वर सब है, ब्रह्म सब है। इसमें यदि कोई यंत्र से अनुसंधान करके भलाई बुराई और पाप और पुण्य का पता लगाना चाहे, बिल्कुल नहीं लगेगा। देखो एक समाज में जो पाप है वो दूसरे समाज में पुण्य है, और एक समाज में पुण्य है दूसरे समाज में पाप है। आप हिंदू मुसलमान ईसाई है ना, सारी दुनिया को एक पंथ प्रारब्ध मानता है, एक नहीं मानता है। एक पंथ ऐसा है जो ईश्वर मानता है, एक पंथ ऐसा है जो नहीं मानता है। चाहे हमारे तो चारवाक भी उपनिषद के वचन उद्धृत करते हैं, चारवाक सिद्धांत का वर्णन है अपने परम नास्तिक, वो वेद में से मंत्र उद्धृत करते हैं। न प्रेत से संज्ञा अस्थिति, मरने के बाद चेतना नाम की कोई चीज नहीं देते। लो चारवाक ने कहा हमारे पक्ष में, आप कठोपनिषद पढ़ते हैं ना, अस्तित्व के नायम अस्तित्व अन्य, दो पक्ष है एक पक्ष है और नहीं है दूसरा पक्ष है। लो तो वेद में ही दोनों का वर्णन है, तो वेद चारवाक के लिए भी है बोला, ऐसा नहीं समझना। वेद नास्तिक के लिए भी है, वेद केवल त्रिपुंडधारी या उर्ध्वपुंडधारी है ना, केवल वैष्णव या शैव मात्र के लिए नहीं है, संपूर्ण विश्व सृष्टि के लिए है। तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारे संप्रदाय के भेद से, जाति के भेद से, पोथी के भेद से पाप पुण्य में भले भेद करो, ये वाचनिक भेद है, तात्विक भेद नहीं है। देखो इस रहस्य को समझने के लिए आज का एक विज्ञान का विद्यार्थी कहेगा है? कि हमने ये काम करके देख लिया, हमको उसमें पाप नहीं लगा, हमने ये काम करके देख लिया, उससे हमको पुण्य नहीं मिला। वेद शास्त्र कहते हैं हमने कब तुमको तत्व में पाप पुण्य बताया था कि तुम वहां ढूंढने गए थे, है ना? हमने तो शास्त्रीय मर्यादा की दृष्टि से पाप और पुण्य बोला, पाप और पुण्य बताया था, माने पाप और पुण्य केवल विधि निषेध से सिद्ध होते हैं। जो लोग वस्तु में और क्रिया में पाप पुण्य ढूंढने जाते हैं वो लोग संपूर्ण विश्व की दृष्टि से विचार नहीं करते। कभी जो पाप होता है वही कभी पुण्य हो जाता है, कभी जो पुण्य होता है वही कभी पाप हो जाता है ना? कभी जो बुरा होता है वही भला हो जाता है, कभी जो भला होता है वही बुरा हो जाता है। तो ये शासनिक है, ये शासनिक है, वास्तविक नहीं है। ये बात वेद में से निकलती है। बोला तो धर्म और अधर्म का ज्ञान केवल वेद से होता है, ये कहने का अभिप्राय ये हुआ कि मिट्टी में धर्म अधर्म नहीं है, पानी में धर्म अधर्म नहीं है, आग में, वायु में, आकाश में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, प्रकृति में, आत्मा में, ईश्वर में, कहीं भी धर्म अधर्म नहीं है। जिसके लिए जो विहित है उसके लिए वो धर्म है, और जिसके लिए जो निषिद्ध है उसके लिए, ये अधिकारी भेद से, जाति भेद से, संप्रदाय भेद से, व्यक्ति भेद से, राष्ट्र भेद से इसकी व्यवस्था होती है। और फिर कामना के भेद से, बोला अब देखो तो ये सारे भेद जो हैं विधि प्रतिषेध शास्त्र को बोलते हैं। स्वर्ग चाहिए तो इंद्र के लिए सोम याग करो, वैकुंठ चाहिए तो नारायण की उपासना करो, समाधि चाहिए तो योगाभ्यास करो, ये बात है। तो क्या वेद इतना ही है? हरे राम, है ना? अगर ऐसा समझोगे तो ये कहना पड़ेगा कि अभी तो वेद की छाया भी नहीं छुई गई। वेद केवल आयुर्वेद नहीं है, केवल कर्म शास्त्र नहीं है, वेद वस्तु शास्त्र है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बताता है। उसमें ये करो ये न करो नहीं है, ये करो न करो तो कर्ता के लिए होता है, और कर्ता वो होगा जो कर्मेंद्रिय से युक्त शरीर वाला होगा, वो कर्ता होगा, उसके लिए कर्म का विधान होगा, और जिसका मन भी अपने काबू में होगा उसके लिए भावना है, ध्यान है। और जस्य देवता यही हविर्गृहीतम स्यात् ताम ध्याये वशत् करिष्यन्। जिस देवता के लिए हविष्य हाथ में लो लो, उसका ध्यान करो, वज्रहस्त पुरंदरा। तो ये बात, अब ये हमारा जो वेद है, वेद का दूसरा हिस्सा वेद है। तो लौकिक कर्म जो होते हैं वो तो अन्वय व्यतिरेक की दृष्टि से होते हैं। बोला आग में हाथ डालने से जलता है तो आग में हाथ मत डालो, है ना? आग में हाथ डालते हैं तो जलता है, नहीं डालते हैं तो नहीं जलता है। तो इस अन्वय व्यतिरेक से लौकिक धर्म की निष्पत्ति हुई। क्यों? बोले आग में हाथ मत डालो, इसका नाम लौकिक हुआ। और यदि हम कोई ऐसी वस्तु चाहते हैं जो इन इंद्रियों से, इस शरीर से भोग्य नहीं है, तो अपने अंतकरण को, सूक्ष्म शरीर को ऐसे ध्यान में ले जाना पड़ेगा, और ऐसा कर्म करके ऐसा अदृष्ट उत्पन्न करेगा कि वो इस शरीर के बिना भी शरीरांतर प्राप्त करके उसका उपभोग करे। वो पारलौकिक शास्त्र हुआ। अब ये हुआ कि तत्व क्या है, असली चीज क्या है। तो असली चीज का ये मतलब नहीं है कि व्यवहार झूठा है, ये मतलब नहीं है, वरना शंसन करना मोक्ष शास्त्र। तो मोक्ष शास्त्र भी सबके लिए नहीं है, ये नहीं कि रास्ते में सुनाते चलो, लोग पागल समझेंगे। जाओ तुम सुनाओ सड़क पर, चौपाटी पर खड़े हो जाओ और बोलो तुम असंग हो, तुम उदासीन हो, तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, है ना? तो बिल्कुल पागल, लोग कहेंगे पागल है, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। सुनने की इच्छा हो, है ना, अर्थी इस ज्ञान को चाहता हो और ग्रहण करने में समर्थ हो और समझदार हो, है ना, ये सब चाहिए ना। इसके लिए साधन योग्यता, योग्यता और आकांक्षा। आप देखो जैसे एक जज है, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, एक वकील है, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, पर उसके मन में ब्रह्म ज्ञान की इच्छा नहीं है तो उसकी बुद्धि इस दिशा में प्रवेश नहीं कर सकती। एक मूर्ख है, उसकी इच्छा तो बहुत है, हैं? लेकिन अंतःकरण शुद्ध नहीं है, काम क्रोध आदि में लगा हुआ है, तो इच्छा होने पर भी योग्यता नहीं है। योग्यता और आकांक्षा दोनों के मिश्रण से अधिकार की निष्पत्ति होती है। अयोग्य पुरुष इच्छा करे, जिसके पास 5 रुपया भी नहीं है वो करोड़पति होने की इच्छा करता है तो कैसे व्यापार करे? और योग्यता तो बहुत है लेकिन इच्छा ही नहीं है, बोले हमको नहीं चाहिए करोड़ों, तो क्यों व्यापार करेगा? तो ब्रह्म ज्ञान भी योग्य और जिज्ञासु, योग्य भी हो और जिज्ञासु भी हो तो उसके लिए ब्रह्म ज्ञान होता है। अब प्रमाण प्रमेय का आप देखो अर्थ समझो, तो वेद ने ये बताया कि वेद के 2 विभाग हैं। ये बात वेद में बताई हो, एक शब्द राशि और एक अर्थ राशि, ये मुंडकोपनिषद में द्वि विद्ये वेदी तव्ये पराचैवा पराच, एक पराविद्या है और एक अपरा विद्या है। तो तत्र ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद ये सब क्या है? बोले ये सब अपरा विद्या है, शब्द राशि है। अब देखो आगे बढ़े ना, शब्द राशि तो अधिक से अधिक हो सकती है तो जागृत अवस्था में हो सकती है और स्वप्न अवस्था में हो सकती है, शब्द राशि तो और हो ही नहीं सकती, आगे बढ़ी नहीं सकती। अब बोले अर्थ राशि, वेद में जिस वस्तु का वर्णन किया गया है सो, वो तो जागृत में भी हो सकती है, स्वप्न में भी हो सकती है, सुषुप्ति में भी हो सकती है, समाधि में भी हो सकती है, इनके मिट जाने पर भी हो सकती है। वेद ऐसी वस्तु का वर्णन कर सकता है जो जागृत स्वप्न समाधि सुषुप्ति के होने न होने में एक तरीका हो। आप देखो वर्णन है ना, एक तो शब्द का होना न होना और ये शब्द के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का होना न होना है। तो वेद की शब्द राशि जो है वो तो मनोमय कोश में रहती है और सुषुप्ति में लीन हो जाती है, बोला? अच्छा, और जब सुषुप्ति से स्वप्न जागृत का उदय होता है तो फिर वह उदित होती है। परंतु वेद में जिस अर्थ का वर्णन किया गया है वो अर्थ जागृत स्वप्न सुषुप्ति में अबाध्य है। तो बोले ये वेद वर्णन किसके लिए करता है, व्यवहार किसके लिए है? आप लोग जानते हैं ये आहार, आहार माने बाहर से भीतर आना, ये आहार हुआ। और दूसरा होता है व्याहार, भीतर से बाहर निकालना, इसका नाम होता है व्याहार, बोलना। ये बोलने को संस्कृत भाषा में बोलने को व्याहार बोलते हैं, खाने को आहार बोलते हैं, है ना? और खाने को आहार बोलते हैं और बोलने को व्याहार बोलते हैं, आहार व्याहार। और एक होता है व्यवहार, वो खाने में और है ना, और उगलने में, दोनों में होता है। व्यवहार जो है वो देखो, तो आहार माने हुआ नाक से, जीभ से, आंख से, कान से, त्वचा से, मन से, जो हम बाहर की वस्तु ग्रहण करते हैं वो तो हो गया आहार। आहार शब्द का खाली रोटी दाल नहीं, बाहर से जो हम भीतर लेते हैं उसका नाम हुआ आहार, और भीतर लिए हुए को जो बाहर फेंकते हैं उसका नाम होता है व्यवहार। और व्यवहार क्या है? कहिए, लेना और देना दोनों व्यवहार है, बोला? व्यवहार शब्दोच्चारण स्फुरण रूपो वा, बोलने का नाम भी व्यवहार है और सोचने का नाम भी व्यवहार है। लेना भी व्यवहार है, देना भी व्यवहार है, और दोनों के बारे में विचार करना भी व्यवहार है, विचार भी व्यवहार है पूरा रूपों का। हम विचार न कर रहे हो तो मन विचार करता है, तो आप देखो जितने प्रमाण प्रमेय व्यवहार हैं, कहते तो ब्रह्म ज्ञान का निरूपण करना भी एक व्यवहार है और इसका श्रवण करना भी एक व्यवहार है। तो ये किसके लिए है? तो जिसको ज्ञान की इच्छा हो वह उसके लिए है, सबके लिए नहीं है। तो ज्ञान की इच्छा किसको है? अब ये देखो जिसको इतरे तरह ध्यास है, अविद्याख्य अध्यास जिसको है उसी को है। तो भाई जिज्ञासा, तो ये गीता के 13वें अध्याय में है ना, भगवान शंकराचार्य ने एतद् जो वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ की तद्विदा, देखना भाष्य का विस्तार उसमें, अज्ञानम कस्य, ये प्रश्न किया अज्ञानम कस्य, अज्ञान किसको है, किसका है अज्ञान, इसका उत्तर क्या है? यह पृच्छति तस्य यो, जो जो पूछ रहा है उसी का है। क्योंकि ये जो तुम्हारी पिपृक्षिषा है, पिपृक्षिषा पूछने की इच्छा, प्रष्टुम इच्छा पिपृक्षिषा, ये जो तुम्हारा प्रश्न है, पृच्छा है, पृच्छा पूछना है, तुम जान के पूछ रहे हो कि बिना जाने पूछ रहे हो? अगर जान के पूछ रहे हो तब तो ये तुम्हारा खेल है, तुम जानना चाहते नहीं हो, और बिना जाने पूछ रहे हो है ना, तो अज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा है। तो ये प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो है, ये जिज्ञासु का प्रश्न और ज्ञानी का प्रतिवचन। ज्ञानी का प्रतिवचन क्या है? तो ज्ञानी का प्रतिवचन ये है कि बारंबार वो इस विषय पर विचार करता रहा है, सुनता रहा है, सुनते सुनते विचार करते करते है ना, अनुभव हो जाने के बाद भी वो विचार की संस्कार धारा उसकी अंतःकरण में कभी शांत रूप से कभी उदित रूप से रहती है। जब जिज्ञासु छेड़ देता है तो वो बहने लगती है। ये कहो कि ब्रह्म बोलता है, कब ब्रह्म नहीं बोलता है बोला, कब ब्रह्म सुनता है, कब ब्रह्म नहीं सुनता है। तुम जब इच्छुक होगे तो अंतकरण वाले होगे, बोलना होगा तो वाणी से होगा, वाणी तो अंतकरण में होगी है, और जब बोलने की इच्छा होगी तब अंतकरण में होगी, और उस इच्छा वाला जो है, बोलने की इच्छा वाला जो है वो अंतकरण वाला है, तो अपने आप का अंतकरण में अभ्यास करके ही बोलता है। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा का स्वरूप जो है वो अंतकरण नहीं है, अंतकरणवान नहीं है। इसलिए प्रमाण प्रमेय का जितना भी व्यवहार हो रहा है, चाहे लौकिक व्यवहार और चाहे वैदिक व्यवहार, व्यवहार मात्र ही देह इंद्रिय अंतकरण के द्वारा होते हैं, और जब हम देह इंद्रिय अंतकरण के द्वारा संबंध बनाते हैं तब व्यवहार करते हैं। हमारे पास वृंदावन में एक सज्जन आते थे, वैसे तो वो थे पेशकार किसी कलेक्टर के यहां, वृद्ध हो गए थे, बड़ा गौर वर्ण दिव्य रूप था, और उन्होंने प्रस्थानत्रयी का विधिपूर्वक अध्ययन किया था। वो प्रस्थानत्रयी माने ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद, उपनिषद ब्रह्मसूत्र, गीता और ब्रह्मसूत्र। एक नंबर उपनिषद, दो नंबर गीता, तीन नंबर ब्रह्मसूत्र। तो क्योंकि उपनिषद और गीता के वचनों का ही इसमें ऊहापोह करके तत्व निर्णय किया हुआ है। तो वो कहते कि स्वामी जी हम तो ब्रह्म हैं, अब संध्या वंदन कैसे करें। और संध्या वंदन का भी अच्छा संस्कार था। मैंने कहा मत करो, जब तुम्हें ऐसा है कि हम ब्रह्म हैं संध्या वंदन कैसे करें तो मत करो। बोले अच्छा नहीं करते हैं। फिर दूसरे दिन आए कि स्वामी जी हमको तो जैसे भूखे रहने पर असंतोष होता है, प्यासे रहने पर असंतोष होता है, वैसे संध्या वंदन किए बिना तो हमारी अंतरात्मा मानती नहीं है। बचपन से लेके 8 बरस की उम्र में यज्ञोपवीत हुआ और मैं 70 बरस का हो गया, मैंने कभी संध्या वंदन नहीं छोड़ा। अब हम छोड़ते हैं तो हमको जैसे भूखे प्यासे रहने पर असंतोष होता है वैसे होता है, हम नहीं रह सकते संध्या वंदन के बिना। तो मैंने कहा अच्छा करो, करो करने में। तो बोले कि फिर कैसे करें। बोले अमुक गोत्र अमुक शर्मा हम। स्वामी जी मैं अमुक गोत्र तो नहीं हूं, हमारे तो गोत्र ही नहीं है, मैं अमुक शर्मा नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, फिर कैसे करूं। देखो एक बात आपको सुना है। वो बोले कि अच्छा ऐसा संकल्प करते हैं कि यद्यपि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त रूप ब्रह्म मैं हूं, तथापि व्यावहारिक दृष्टि से देह इंद्रियादिकों का अपने में अध्यास करके और अध्यारोपित दृष्टि से अपने को ब्राह्मण मान करके अमुक गोत्र अमुक शर्मा में अब ये देखो ये जितने व्यवहार हैं ये देहेन्द्रियादि से ही तो होते हैं ना। अब इस पर प्रश्न करते हैं कि देखो विधि होगा तो कर्ता के लिए और निषेध होगा तो कर्ता के लिए, और मोक्ष परक जो शास्त्र होंगे नेति नेति, तुम अन्नमय कोष नहीं हो, प्राणमय नहीं हो, मनोमय नहीं हो, विज्ञानमय नहीं हो, तो जो अज्ञानी है और कोष से तादात्म्यापन्न है उसी के लिए तो होंगे ना, क्योंकि अज्ञान मिटाने के लिए ही तो ज्ञान शास्त्र बोलता है। यदि अज्ञान हो नहीं तो ज्ञान शास्त्र बोले कैसे, तो वो भी अज्ञानी के लिए। तब फिर ये बात हुई कि ये जितने विधि प्रतिषेध और मोक्ष परक शास्त्र हैं वे अज्ञानी के लिए हैं। ये जैसे देखो जो नहीं जानते हैं उनके लिए रास्ते में तख्ती लगाई जाती है, ये रास्ता कहां जाता है। जो जानते हैं वो तो तख्ती की ओर देखते ही नहीं है, ठीक है नहीं। तो भाई ये रास्ता कहां जाता है। अच्छा जो अमरूद जानता है, अब तुम ला के एक अमरूद हमको दो है ना, एक सेव दो और हमको बताओ स्वामी जी ये सेव है, तो हमको क्या मान के बताते हो कि सेव है, कि शायद स्वामी जी सेव न पहचानते हो, तभी ने बताया। हमको पहचान कराते हैं ना, है ना, जैसे पुरुष की पहचान कराते हैं स्त्री की, ये अमुक मेम साहब के ये पति हैं, बताते हैं। तो हम मेम साहब को जानते हैं, उनके पति को नहीं जानते हैं, तो संबंध के द्वारा ज्ञान कराते हैं। तो जहां अज्ञान होता है वहीं तो ज्ञान कराया जाता है ना, इसलिए ज्ञान शास्त्र भी अज्ञान काल में ही चरितार्थ होता है, जानकार के लिए ज्ञानी के लिए ज्ञान शास्त्र चरितार्थ नहीं होता है। अब इस पर महाराज वो प्रश्न उठाया, ये तो बड़ी भारी क्रांति हुई ना, तो वेद में ही लिखा है ऐसे बोला कि शास्त्र ज्ञानी के लिए नहीं होते, बोला ये बात तो वेद में ही लिखी है। हे भगवान, तो अब ये भी वैदिक है ऐसे, माने वो बात ध्यान में रखना कि वेद ही कहता है, संविधान कहता है कि यदि सारा है ना सारी लोकसभा ही संविधान भंग करने पर उतारू हो जाए तो राष्ट्रपति क्या करे? बोले उस संविधान से बनी हुई लोकसभा को ही भंग कर दे, और यदि प्रधानमंत्री संविधान का भंग करते हो तो तब प्रधानमंत्री को ही निकाल दे, मंत्रिमंडल ही भंग कर दे। तो ये मंत्रिमंडल भंग करना भी है ना, जैसे संविधान में ही मंत्रिमंडल बनाना है और संविधान में ही मंत्रिमंडल भंग करना है ना। अच्छा, यदि राष्ट्रपति अमुक प्रकार का आचरण करे तो वो संविधान का संरक्षक है, परंतु तब लोकसभा को है ना, संसद को ये अधिकार है कि अमुक अवस्था में यदि राष्ट्रपति किसी शत्रु देश से मिल जाए तो है ना, तो हमारी संसद को ये अधिकार है कि राष्ट्रपति को पदच्युत करते और दूसरा राष्ट्रपति चुन ले। ये अधिकार कहां से आया? ये संविधान से आया बोला। तो नारायण, प्रश्न ये है कि यदि प्रमाण है तो वो अज्ञानी के आश्रय नहीं रह सकते, प्रमाण माने तो होता है ज्ञान प्रकाश। अच्छा, तो प्रमाण अज्ञानी के लिए हैं और अज्ञानी में रहते हैं, ये प्रमाण और प्रमेय के व्यापार सारे के सारे। बोले यदि प्रमाण है तो अज्ञानी में नहीं रहना चाहिए, और यदि अज्ञानी है तो उसमें प्रमाण कैसे रहेंगे? जो अज्ञानी है सो प्रामाणिक नहीं, और जो प्रामाणिक है सो अज्ञानी नहीं, ये प्रमाण और अज्ञानी कथम पुनरविद्यावत विषयाणी प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानी शास्त्राणी चो इति उच्यते। अब प्रश्न ये है कि अज्ञानी है तो उसके पास प्रमाण नहीं, क्योंकि दृष्टा श्रोता मन्ता ग्राता जो है उसी को तो प्रामाणिक बोलते हैं, और जो दृष्टा श्रोता मन्ता ग्राता है वो तो अविद्यावान नहीं है। तो बोले इस पर बड़ा विचार किया तो बात ये है कि वस्तु को ठीक ठीक पहचानना इसको प्रमा कहते हैं, प्रमा माने विद्या। तत्व परिच्छेद का नाम प्रमा है। लोग तत्व परिच्छेद क्या हुआ? बोले अतत्व से तत्व को अलग कर लेना है ना, असत्य से सत्य को अलग कर लेना, मृत्यु से अमृत को अलग कर लेना, अनेक से एक को अलग कर लेना, अतत्व से तत्व को अलग कर लेना, ये जो तत्व का विवेक है इसी का नाम तो प्रमा है, विद्या है, उसी के साधन है ये प्रमाण। तो कथम अविद्यावद विषयाणी? बोला प्रमाण तो तब होवे जब तत्व की पहचान होवे। ना विद्यावंतम प्रमाणान्य आश्रयन्ते, प्रमाण अविद्यावान के पास नहीं रहते। तत्कार्यस्य विद्याया अविद्या विरोधित्वात्, क्योंकि प्रमाण से जो विद्या रूप प्रमा उदय होती है, यथार्थ ज्ञान होता है, वो अविद्या को नष्ट कर देता है। तो यदि प्रमाण भी अविद्या में हो तो प्रमाण से जनित विद्या अविद्या को कैसे मिटावे? तो इसलिए अविद्यावान में प्रमाण नहीं होना चाहिए और प्रामाणिक में अविद्या नहीं होनी चाहिए। अब इस पर ये विचार करते हैं, बड़ा ही बढ़िया विचार है। आप प्रमाता किसको कहते हैं? तो जो प्रमा के प्रति स्वातंत्र्य जिसमें हो उसी को प्रमाता बोलते हैं। अब पूर्व पक्ष का अभिप्राय बताते हैं। तो प्रमाता तो स्वतंत्र होता है, तो कैसे स्वतंत्र होता, क्या स्वतंत्रता है उसका? इतर कारका प्रयोज्यस्य समस्त कारक प्रयोक्तृत्व, प्रमाता उसको बोलते हैं है ना, प्रमाता उसको बोलते हैं कि सारी इंद्रियां उसको अपनी इच्छा से न चला सकें, वह अपनी इच्छा से सब इंद्रियों को चलावे, तब प्रमाता होता है। इतर कारका प्रयोज्य हो करके सर्व कारक प्रयोक्ता होना ये प्रमाता का लक्षण है। वो आंख से न देखा जाए अपना आंख उसको लाल की काला पीला ना बता सके, लेकिन आंख से वो चाहे जिस चीज को देख सके, आंख से, कान से, नाक से, दूसरी इंद्रियों से, इंद्रियों से वो चलाया न जाए, वो इंद्रियों को चलावे, उसका नाम प्रमाता होता है। तो स्वातंत्र इंद्रियों के चलाने में उसका स्वातंत्र होना चाहिए। अच्छा, एक बात आपको अभी साधारण सुना, एक होती है माता, माता माता तो आप जानते हैं, बहुत सारी बेटी हैं माता, और मेह होता है क्या, उसका बेटा, माता माता और मेह। अच्छा, ये देखो, ये जो माता और पुत्र का जो व्यवहार है, इसमें पुत्र से माता की सिद्धि होती है कि माता से पुत्र की सिद्धि होती है, ये दोनों व्यवहार है। हो जो पंचभूत रूप या प्रकृति रूप जो वस्तु है या ब्रह्म रूप जो वस्तु है, उसमें न माता है न बेटा है, अखंड सत्ता में माता और मेह कहा है। तो जैसे समझो, जड़ वस्तु समझो, जो विज्ञान से सिद्ध है, अखंड सत्ता है, उसमें माता भी मेह है, क्योंकि किसी न किसी माता की पुत्री है, है? और मेह भी माता है, क्योंकि किसी न किसी होने वाले बच्चे का पिता है, वो भी माता है। तो असल में धातु में माता की आकृति बनती है और मेह की आकृति बनती है। एक सोना को माता की शक्ल में बना दो, बेटे की शक्ल में बना दो, लेकिन सोना सोना है, उसमें न माता सच्ची है न बेटा सच्चा है। तो माता और मेह का जो व्यवहार है वो एक कृत्रिम आकृति के आधार पर है। जो मूल तत्व स्वर्ण है उसमें माता और पुत्र का व्यवहार नहीं है। कैसी प्रकार ये जो अखंड ब्रह्म तत्व है नारायण है, इसमें प्रमाता और प्रमेय का, मैं जानने वाला और यह जाना जाने वाला है, और मैं जाना जाने वाला और यह जानने वाला, ये सारे के सारे व्यवहार जो हैं ये अविद्या दशा में ही होते हैं, तत्व ज्ञान की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से तात्विक रूप से नहीं होते। अब इस प्रसंग को फिर कल लेंगे। शास्त्राणि च इति भगवान ने कहा कि प्रमाण और प्रमेय रूप जितने भी व्यवहार होते हैं, लौकिक और वैदिक, ये सब के सब अविद्यावान को विषय करते हैं। लौकिक व्यवहार में कुछ अन्वय व्यतिरेक की आवश्यकता पड़ती है, माने आदमी समझदार होना चाहिए और अपने व्यवहार के परिणाम को, फल को, नतीजे को वो समझ सकता हो। व्यवहार करने वाले को इतनी समझ जरूर होनी चाहिए। उसमें हर बात में वेद में कैसे लिखा है यही पता लगाने की आवश्यकता नहीं है। और परलोक के लिए जो व्यवहार होता है तो उसमें तो कर्म का और फल का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्रत्यक्ष संबंध जहां फल का नहीं होता, वहां अन्वय व्यतिरेक की युक्ति जो है वो काम नहीं देती है। तो यज्ञ करने से स्वर्ग मिलेगा, तो जिससे स्वर्ग मिलेगा वो यज्ञ है, तो ये बात हम श्रुतार्थापत्ति माने केवल शास्त्र के द्वारा तो हम इसमें युक्ति लगा सकते हैं, बिना शास्त्र के युक्ति नहीं लगा सकते। तीसरी बात होती है आत्मा परमात्मा के संबंध में, तो उसमें न तो लौकिक लाभ की युक्ति काम देती है और न तो विधि निषेध, ये करो तो ये मिलेगा और ये करो तो ये मिलेगा। ये तो वस्तु की पहचान है। जैसे एक वैज्ञानिक ये देखने के लिए कि इसमें क्या क्या चीज है खोज करता है, परंतु खोज करने में भी उसकी दृष्टि ये रहती है कि जब इसकी खोज पूरी हो जाएगी तो इससे क्या लाभ उठाया जा सकेगा या किस हानि से बचा जा सकेगा। अन्य वस्तु की जो खोज होती है, लौकिक वस्तु की जो खोज होती है, वो भी लाभ हानि को दृष्टि में रख करके ही होती है, परंतु स्वरूपभूत वस्तु की जो खोज है ये और खोजों से बहुत विलक्षण है। अपने को जान के भोगना नहीं है, अपने को जान के करना नहीं है, अपने को जान के राग करना नहीं है, अपने को जान के द्वेष करना नहीं है। अपने आप से द्वेष हो नहीं सकता, अपने आप से राग स्वतः सिद्ध है, तो राग द्वेष करने के लिए तो अपने को जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को जानने के लिए विचार का उदय शुद्ध अंतःकरण में होता है। जो राग करने के लिए किसी को जानना चाहते हैं कि दूल्हे को समझ लें कैसा है तो ब्याह करेंगे, या इस आदमी को समझ लें कि कैसा है तो इसको छोड़ देंगे, ऐसे लोग जब आत्मा को समझने के लिए चलते हैं तो वो व्यक्तिगत लाभ हानि पर दृष्टि होने के कारण व्यक्त और अव्यक्त का जो अधिष्ठान तत्व है उसमें बुद्धि प्रवेश नहीं करते हैं। तो मोक्ष शास्त्र जो है वो तत्व संसद है, माने अतत्व से तत्व को अलग करके, असत्य से सत्य को अलग करके, अयथार्थ से यथार्थ को अलग करके, यथार्थ की जो समझ है वो तो मोक्ष शास्त्र है, और क्या करना क्या नहीं करना इसकी जो समझ है ये धर्मशास्त्र है, आचार शास्त्र। और दुनिया में कैसे हानि लाभ होगा ये विचार लौकिक है। तो जितने प्रमाण प्रमेय के व्यवहार हैं कुछ लौकिक लाभ हानि की दृष्टि से हैं और कुछ विधि निषेध की दृष्टि से हैं कि क्या करना क्या नहीं करना। उसमें भी फल पर दृष्टि मुख्य नहीं है। ये नहीं कि नरक का जो ब्यौरा दिया जाता है वो ज्यों का त्यों वैसे ही नरक होवे, ये जरूरी नहीं है। मुस्लिम संप्रदाय का नरक अलग ढंग का है, ईसाई संप्रदाय का नरक अलग ढंग का है, हिंदू संप्रदाय का नरक अलग ढंग का है, दोनों के स्वर्ग भी अलग अलग ढंग के हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, है ना, बिहिस्त में हूर होती हैं और नगमे होते हैं और हैं, और सुरा होती है और सुंदरी होती है, तो बिहिस्त भी तरह तरह के होते हैं। तो उनके रूप के यथार्थ वर्णन में शास्त्र का तात्पर्य नहीं होता, उनके लोभ से विहित कर्म का आचरण करे मनुष्य, इसमें शास्त्र का तात्पर्य होता है। जैसे बच्चे को अगर कहें कि तुम ये काम करके ले आओ तो तुमको पेड़ा देंगे, तो उनको पेड़ा खिलाने के लिए काम करने को नहीं कहते, काम करने के लिए पेड़ा खिलाने को कहते हैं। ये तो बात आपके ध्यान में आई रखते, माने मनुष्य का उद्देश्य उससे काम लेना है, मनुष्य का उद्देश्य उसको पेड़ा खिलाना नहीं है। हालांकि काम करने पर पेड़ा भी खिला देगा, लेकिन अभिप्राय यही है कि वो अच्छा काम करे। तो ये जो स्वर्ग और नरक के शास्त्र हैं उनका अभिप्राय मरने के बाद नरक और स्वर्ग में जाने से नहीं है ना। स्वर्ग प्रापक कर्म प्रशस्त होते हैं, उनको करना चाहिए, और नरक प्रापक कर्म निंदित होते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। कर्म की प्रशस्ति में और कर्म की निंदा में, माने विधि के अर्थवाद में और निषेध के अर्थवाद में उनका तात्पर्य है। अर्थवाद पिब निम्बम प्रदास्यामि तुभ्यम खंड लड्डुकान खंड मोदकान, बेटा नीम का काढ़ा जरा पी लो, एक बार तुम्हें कड़वा लगेगा लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें लड्डू खिलाऊंगा। तो मनुष्य का तात्पर्य काढ़ा पिलाने में है, लड्डू खिलाने में नहीं है। वहां कर्म मुख्य है, फल मुख्य नहीं है। बच्चे की बुद्धि में जो फल है, तो विधि और निषेध के जो शास्त्र होते हैं, आप इस दृष्टि से अगर विचार नहीं करोगे तो हमारी पुरानी बातों को तो बिल्कुल समझ ही नहीं सकोगे। उसके लिए 2000-5000 बरस पुरानी भाषा पढ़नी पड़ती है, उसमें व्यंजना क्या होती है, अभिधा क्या होती है, लक्षणा क्या होती है, नियम क्या होता है, परिसंख्या क्या होती है, अर्थवाद क्या होता है, ये सब समझना पड़ता है, तब पुराने ढंग की जो बात है वो समझ में आते हैं। तो ये विधि निषेध शास्त्र है और मोक्ष शास्त्र है। मोक्ष शास्त्र जो वस्तुनिष्ठ है, असल में वस्तु क्या है, सच क्या है, सत्य सत्य क्या है, तो ये तीनों ही शास्त्र अज्ञानी को विषय करते हैं। माने जो जानता है उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। बच्चे को अब मालूम हो गया कि आग में हाथ नहीं डालना, जल गया एक बार अब फिर नहीं डालेगा, अब उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि बेटा आग में हाथ मत डालना। और जिसको मालूम हो गया कि यज्ञ जाग आदि कैसे करना चाहिए, अब उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, उसको मालूम है। और जिसको तत्व ज्ञान हो गया उसको तत्वोपदेश करने की भी जरूरत नहीं है। तो अब कोई आदमी ऐसे बाजार में चलता है, बोले अरे भाई ये सब वेदांत जितने हैं ना, ये सब अज्ञानियों के लिए हैं। तब बहुत बढ़िया, तुम तो अज्ञानी नहीं हो ना, जरा ये देख लो, जो लोग ये कह के वेदांत श्रवण का निषेध करेंगे कि ये तो अज्ञानी के लिए है और हम अज्ञानी नहीं हैं, तो अगर वो अपने को धोखे में नहीं डालते हैं, उनका अंतःकरण यदि सत्य का पक्षपाती नहीं है, अपनी परिस्थिति को वो नहीं देख सकते हैं, तो उनके लिए कुछ कहना नहीं है। परंतु जिनको बंध मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है, यथार्थ यथार्थ को समझना है, उनके लिए वेदांत श्रवण की आवश्यकता है। अब ये प्रश्न उठाया, कथम पुनः अविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। अरे राम, ये प्रत्यक्ष आदि माने प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने प्रमाण हैं वे सब अविद्यावान को विषय करते हैं। अविद्यावान अध्यासवान आत्मा विषयो येषां तानि। अध्यास वाला आत्मा जो देह इंद्रियों के साथ एक में बैठ करके बैठा है, एक में मिल करके जो बैठा है, उसके लिए है। अब इस पर देखो प्रश्न करते हैं, क्या कहते हैं कि आप ये बताओ कि ये तो साफ साफ मालूम पड़ता है कि जब हम देह आंख से देखते हैं तो नेत्र वृत्ति से तादात्म्यापन्न होकर के ही आंख से देखते हैं, ये तो प्रत्यक्ष है। बिना अध्यास के तो मैं देखता हूं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं सुनता हूं, मैं सूंघता हूं, मैं चखता हूं, मैं छूता हूं, ये तो जब इन इंद्रियों के गुण धर्म को अपने ऊपर आरोपित करेंगे तब मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं चखता हूं होगा। और आंख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघती है, ये बात तब होगी जब हम अपने आप को मिला देंगे। माने आत्मा है ज्ञान स्वरूप, जब वो इंद्रियों से मिलेगा तब हम कहेंगे कि इंद्रियां ज्ञान प्राप्त करती हैं। और जब इंद्रियों को हम अपने ऊपर आरोपित करेंगे तब हम कहेंगे कि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं। इतरे पर अध्यास हुआ ना, मैं चढ़ गया इंद्रियों पर और इंद्रियां चढ़ गई मेरे ऊपर, तब इंद्रियां देखती हैं ये व्यवहार होगा, इंद्रियां जानती हैं ये व्यवहार होगा, और मैं जानता हूं ये व्यवहार होगा। इंद्रियां आई मुझ में तो मैं जानता हूं, और मैं गया इंद्रियों में तो इंद्रियां जानती हैं। मैं और इंद्रियों को मिलाए बिना ये व्यवहार नहीं चल सकता। तो बोले ये मिलाना है ऐसा क्यों मानते हो, इंद्रियां ही करती हैं ऐसा मानो है। बोले देखो इंद्रियां हैं अनेक और मैं हूं एक, ये मालूम पड़ता है कि नहीं। तो अगर इंद्रियां ही देख लेती, सुन लेती, सूंघ लेती, छू लेती, तो सब इंद्रियों के धर्म का अपने ऊपर आरोप कैसे होता। तब तो आंख देखती है, मैं देखता हूं ऐसा नहीं बोल सकते। तो कान सुनता है, मैं सुनता हूं ऐसा नहीं बोल सकते। माने इंद्रियों के अनेक होने पर भी मैं एक हूं, तो अनेक इंद्रियों का धर्म मैं अपने ऊपर आरोपित करता हूं। और मैं ज्ञान स्वरूप हूं आत्मा, सुगंध को भी जानता हूं, स्वाद को भी जानता हूं, शब्द को भी जानता हूं है, इसलिए मैं एक ही सब इंद्रियों पर सवार होकर के, इंद्रिय वृत्तियों पर सवार होकर के तत्त्व को जानता हूं। तो ये अभ्यास तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, फिर भी आओ थोड़ा इस पर विचार करें कि ये कैसे ये अध्यास जो है प्रत्यक्ष किस प्रमाण से कैसे मालूम पड़ता है। तो तथापि पुनरपि कथम केन प्रमाणेन अविद्यावद विषयत्वम्, इस बात पर विचार करें कि ये अविद्यावान को विषय कैसे करते हैं। अथवा पूछने का अभिप्राय यदि ही अविद्यावद विषयाणि कथम प्रमाणानि स्युः, यदि ये अविद्यावान को ही विषय करते हैं तो प्रमाण कैसे हैं। प्रमाण तो वो है जो शुद्ध वस्तु का साक्षात्कार करावे। और यदि प्रमाणानि कथम अविद्यावद विषयाणि स्युः, यदि ये प्रमाण हैं तो अविद्यावान को विषय कैसे करते हैं है? और अविद्यावान है तो प्रमाण कैसे हैं। तो अब इस प्रश्न, इस व्यवहार की उपपत्ति के लिए आगे का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। भामतीकार ने इस प्रसंग में लिखा कि देखो यथार्थ ज्ञान क्या होता है। आपको नारायण एक बात सुनाओ, ये चीज जो हमारे हाथ में है ये झूठी भी हो सकती है और सच्ची हो सकती है, लेकिन हमारा जो जानना है वो झूठा सच्चा नहीं होता है। आप विषय से अलग करके ज्ञान को देखो तब मालूम पड़ेगा। देखो झूठ में चोर दिखा तो झूठा चोर दिखा, दिखने वाला चोर झूठा था, परंतु दिखना भी झूठा था क्या, है ना। माने विषय के मिथ्या होने पर भी, विषय के अजथार्थ होने पर भी ज्ञान अजथार्थ नहीं हो जाता, क्योंकि विषय तो दिख रहा था नारायण ठूंठ में। ठूंठ में विषय हो चाहे ना हो, लेकिन ज्ञान तो अपने आप में था, वो झूठा कैसे होगा। अच्छा, सपने में जो चीज दिखी, सपने में आपको हाथी दिखा, तो सपने में हाथी नहीं था, ये तो ठीक है, वो स्वप्न का हाथी मिथ्या था। परंतु आपसे कोई कहे कि जी नहीं, तुमने हाथी वाथी कुछ नहीं देखा, झूठे ही बोलते हो, तो आपको उसकी बात कैसी लगेगी? लेकिन देखो, ये हमको झूठा समझता है ना। आप कहते हैं कि स्वप्न का हाथी झूठा था, ये तो ठीक, परंतु मैं झूठा नहीं हूं, है ना। हमने सचमुच हाथी देखा था, हमारा देखना सच्चा है, हाथी झूठा है। देखो ये क्या हुआ, ये विषय से ज्ञान का विवेक हुआ। विषय झूठा हो सकता है, ये देखो, विषय दूर भी हो सकता है, निकट भी हो सकता है, परंतु ज्ञान, ज्ञान दूर और निकट दोनों को जानता है। ये बात आपको मालूम है, एक चीज, आपका एक रिश्तेदार है, वो लंदन में हो सकता है और वो हिंदुस्तान में हो सकता है, परंतु आपका ज्ञान आपके हृदय में है कि वो लंदन में है कि हिंदुस्तान में है। तो रिश्तेदार के दूर या निकट होने से ज्ञान दूर निकट नहीं होता, वो तो आप ही हैं वो ज्ञान, हे भगवान। अच्छा, कोई बात कल की हो सकती है, 5000 बरस पहले की हो सकती है, 5000 बरस के बाद बारे में आप सोच सकते हैं, आज के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन ज्ञान जो आपका है नारायण, वो 5000 बरस बाद का नहीं है, पहले का नहीं है, इस समय है ना। बल्कि यह समय भी उसी से मालूम पड़ता है। आप ज्ञान के बारे में ये बात जानते हैं ना, ज्ञान घड़े का हो, कपड़े का हो, वो अलग अलग हो सकते हैं, स्त्री का हो, पुरुष का हो, स्त्री और पुरुष अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रोशनी एक ही है। जैसे एक ही बल्ब की रोशनी में स्त्री पुरुष दोनों दिखते हैं, तो जैसे एक ही आंख से स्त्री और पुरुष दोनों दिखते हैं, वैसे एक ही ज्ञान से स्त्री और पुरुष दोनों दिखते हैं। स्त्री और पुरुष अलग अलग हैं, परंतु ज्ञान एक है। अंधकार और प्रकाश अलग अलग हैं, पर दोनों का ज्ञान एक है। समाधि और विक्षेप अलग अलग हैं, पर दोनों का ज्ञान एक है। धर्म अधर्म अलग अलग हैं, पर दोनों का ज्ञान एक है। झूठ और सच अलग अलग हैं, पर दोनों का ज्ञान एक है। तो विषयगत जो धर्म हैं, वो विषय के प्रकाशक पर आरोपित नहीं हो सकते। सामने वाली चीज में जो अच्छाई बुराई है, सामने वाली चीज में जो अच्छाई बुराई है, वो देखने वाले में आरोपित नहीं हो सकती। तो देखने वाला, तो ये इंद्रियां भी सामने हैं, हो ये अंतकरण भी सामने है। इंद्रियों का अच्छा होना या बुरा होना, आंख हमारी तेज है, आंख हमारी मंदी है, हमारे आंख ही नहीं है, आंख के होने न होने, मंदी होने तेज होने का असर आपके ज्ञान पर नहीं है। ऐसे अंतकरण इनका सोता है कि जागता है कि सपना देखता है, इसका असर भी आपके ज्ञान पर नहीं है। तो जब ज्ञान और विषय, जब दोनों का अविवेक करके दोनों को एक में मिलाते हैं, ज्ञान और अंतःकरण को मिलाते हैं, ज्ञान और इंद्रियों को मिलाते हैं, ज्ञान और देह को मिलाते हैं, ज्ञान और विषय को मिलाते हैं, ज्ञान और काल को मिलाते हैं, ज्ञान और देश को मिलाते हैं, ज्ञान और जाति को मिलाते हैं, ज्ञान और व्यक्ति को मिलाते हैं, तो ये दो चीज का मिश्रण हो जाने से चेतन को दृश्य जड़ समझ लेना और जड़ को चेतन दृश्य समझ लेना, इस अध्यास के कारण ही सारे के सारे व्यवहार होते हैं। तो अब देखो प्रमा क्या है। प्रमा का स्वरूप है यथार्थ ज्ञान। प्रमा, प्रमा माने यथार्थ ज्ञान। तो यथार्थ और अयथार्थ वस्तु को अलग अलग करना, इसको बोलते हैं यथार्थ वस्तु को जानना, इसका नाम प्रमा है। प्रमा बोला और इस प्रमा के कारण है, साधन है प्रमाण, तो भला वो अविद्यावान को विषय करते हैं? तो अविद्यावंत नाविद्यावंतम प्रमाणानि आश्रयन्ते, प्रमाण का आश्रय अविद्यावान नहीं है। तत्कार्यस्य विद्याया अविद्या विरोधित्वात्, क्योंकि प्रमाण का जो कार्य है प्रमा यथार्थ ज्ञान, वो तो अविद्या का विरोधी है। ये पूर्व पक्ष हुआ हो, देखो है ना, ये प्रश्न उठाया। ये कहते हैं कि सारे प्रमाण अविद्यावान के हृदय में हैं, ऐसे समझो। प्रमाण के साथ अपने को मैं करके प्रमाता बन बैठे, मैं प्रमाण से जानता हूं कि ये घड़ी है, मैं प्रमाण से जानता हूं कि ये पोथी है। प्रमाण क्या है? बोले आंख। अच्छा, और ज्ञान, यथार्थ ज्ञान अंतकरण ये है कि पोथी है, घड़ी है, मैं पोथी को घड़ी को देख रहा हूं, जान रहा हूं, ये यथार्थ ज्ञान है। तो प्रमाण से यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है और वो हृदय में रहता है, है? तो जिस हृदय में अविद्या रह रही है उसी हृदय में प्रमाण रह रहे हैं और उसी हृदय में प्रमाण जन्य विद्या भी रह रही है। तो विद्या और अविद्या ये तो परस्पर विरोधी हैं, एक में नहीं रह सकते। इसलिए आचार्य ने ये प्रश्न उठाया, कथम पुनर्विद्यावद विषयाणी प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि, ये प्रश्न इसलिए उठाया। बोले कि अच्छा, इस बात को मान लो यथा तथा, जैसे तैसे करके यथा तथा करके इस बात को मान भी लो कि अंतकरण में विद्या और अविद्या, संसार के विषय में विद्या और अविद्या दोनों रहती हैं, ये बात मान लो। लेकिन शास्त्र के बारे में ये मानना, हे भगवान, ये शास्त्र जो है ये तो पुरुष हितानुशासन प्राणी, मनुष्य की भलाई के लिए ये अनुशासन करते हैं, और अविद्या प्रतिपक्षतया नाविद्यावद विषयाणी, ये तो ब्रह्म विषयक अविद्या को भी मिटाने वाले हैं, इनको तुम कैसे कहते हो कि ये अविद्यावान के हृदय में रहते हैं और अविद्यावान के विषय में होते हैं, इनका आश्रय भी मूर्ख ऐसे अज्ञानी और इनका विषय भी अज्ञानी। ये जब शास्त्र बोलते हैं कि हे मनुष्य तू ये कर और ये मत कर, तो वो अज्ञानी को करने न करने के लिए बोलते हैं कि ज्ञानी को? बोले अज्ञानी को बोलते हैं, तो शास्त्र का विषय अज्ञानी हो गया। और जिसको ये आस्था बड़ी बनी हुई है कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, उस कर्म शास्त्र हृदय में वृत्ति रूप से विराजमान जो कर्म शास्त्र है अथवा तत्व शास्त्र है, उसमें आरूढ़ होकर के और ये समझाने की कोशिश कर रहा है दूसरे को कि हे बेटा तुम ऐसे करो, तो बेटा वाला हुआ कि नहीं है? अच्छा, गुरु ने जब चेला वाला अपने को बनाया, चेला वाला बना है ना, चेला वाला जब बना है ना, और शास्त्र जन्य वृत्ति वाला बना, अरे ये ज्ञान इसको नहीं होगा तो बंधन में रहेगा, नरक में रहेगा, मर जाएगा है ना। असल में तत्वज्ञ की दृष्टि में तो अपने आत्मा के सिवा दूसरा कोई है नहीं, ये बात बड़ी विलक्षण है। बोला पहले संसार को सच्चा मानो, उसमें संसारी को मानो, उसमें अज्ञानी को मानो, उसमें बंध को मानो, और फिर उसको छुड़ाने के लिए उपदेश करो। तो प्रचारक बन गए, गडरिया बन गए, और महात्मा बेख्वाहिश बेपरवाह अपनी जगह पर बैठा है, जिसको हजार बार गरज हो कि हम अज्ञानी हैं, वो खुद माने कि हम अज्ञानी हैं, हम बद्ध हैं, हम दुखी हैं, हम जन्म मरण वाले हैं, कहे महाराज कृपा करके हमारा बंधन छुड़ा दो, हमारा अज्ञान मिटा दो, तो उसकी बात सुन के ज्ञानी हंस देता है, परमानंद स्वरूप तू नहीं तो मैं दुखलेस, अरे बेटा तू बद्ध नहीं है, तू अज्ञानी नहीं है, तू जन्म मरण वाला नहीं है, जो मैं हूं सो ही तू है, अपने को क्यों ऐसा मानता है ना। पहले उसको अज्ञानी बनावे, बद्ध बनावे, दुखी बनावे, जन्म मरण वाला बनावे, कुएं में रोग रोग रोग पैदा करने वाली जड़ी बूटी डाले और जब रोग पैदा हो जाए तब उसको अच्छा करे। ऐसा डॉक्टर तत्वज्ञानी नहीं है, वो किसी को मरने जीने वाला नहीं मानता, वो किसी को दुखी नहीं मानता, वो किसी को अज्ञानी नहीं मानता, उसका तो सब अपना स्वरूप है। परंतु अपना स्वरूप होने पर भी यदि कोई रोता हो है कि महाराज हम दुखी हैं, अज्ञानी हैं, मरने वाले हैं, तो उससे बात करे तो करे और नहीं तो न करे तो न करे, क्यों कि अपना स्वरूप ही है। ये पादरियों वाला मिशन दूसरी चीज है बोला, वो पारमार्थिक संस्था नहीं है, व्यावहारिक समाज सेवी संस्था है। हम मानते हैं उसके महत्व को स्वीकार करते हैं, परंतु वो व्यावहारिक समाज सेवी संस्था है, वो परमार्थ बोधक तत्वज्ञ तत्वज्ञों की संस्था नहीं है। हर पुरोहित तत्वज्ञ नहीं हुआ करता, हर मौलवी तत्वज्ञ नहीं हुआ करता, हर पादरी तत्वज्ञ नहीं हुआ करता। तत्वज्ञ दूसरे होते हैं और ये अपने अपने मजहब के है ना, चंदन लगाना तो खड़ा ही लगाना पड़ा नहीं, और चंदन लगाना तो पड़ा ही लगाना खड़ा नहीं है ना। ये खड़ा चंदन पंथ है, ये आड़ा चंदन पंथ है बोला, ये दाढ़ी पंथ है, ये चोटी पंथ है नारायण, ये चोटी कटाना पंथ है और चोटी रखना पंथ है बोला। इसका तत्वज्ञ के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। तो तत्वज्ञ वो नहीं होता जो भेड़ चराने के लिए जाए, भाई आर्थिक उन्नति करो देश की, वो एक बात है, उसमें नेतृत्व है ना, समाज सेवा करो उसमें नेतृत्व है ना, नैतिक सदाचरण का प्रचार करो का वो एक नेतृत्व है, वो समाज है, वो वर्ग है, वो पंथ है ना, वो जाति है, वो व्यक्ति है। और ये तो वहां बैठा है नारायण, तत्वज्ञ का दृष्टिकोण कहां है, न तत्व बिन मदन्योस्ति नचा योग्योस्ति कश्चन। सुरेश्वराचार्य ने कहा निष्कर्म सिद्धि में कि दुनिया में कोई तत्वज्ञानी मुझसे जुदा नहीं है, मेरे सिवाय और कोई तत्वज्ञानी नहीं है, और मेरे सिवाय कोई अज्ञानी नहीं है। तो ये दृष्टिकोण होता है। तो अब ये प्रश्न हुआ कि देखो यथार्थक ज्ञान होना चाहिए, तो शास्त्र तो लोगों की भलाई के लिए अनुशासन करते हैं और वो तो अविद्या मिटाने के लिए अनुशासन करते हैं। बोले ठीक है, जिसको अविद्या दिखती हो सो अविद्या मिटाने की कोशिश करे। तो अविद्या किसको दिखती है, कि जहां अविद्याकार वृत्ति है वहां अविद्या का दर्शन होता है।